Po południu zobaczyłam go w sklepie. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór tak źle.